Torneå är under långa tider Kalixbornas port mot världen, eftersom den länge är övre Norrlands enda stad. Hit kommer Johan Bergman Olsson som tonåring för att gå i skola. Här träffar han också sin blivande hustru Henrika, som är dotter till övre Norrlands första provinsialläkare Henrik Deutsch. Deutsch bor här på Strandgatan, som idag är gång- och cykelväg. Här är flertalet gamla trähus fortfarande bevarade.